मेरे पास। यश जी, शाहरुख ने जी सिने अवार्ड्स 2006 में काफी विश्वास के साथ कहा था, मेरे पास यश जी, मेरे पास यश जी। और ये शाहरुख और यश जी की स्पेशल बॉन्डिंग का ही कमाल था कि जी सिने अवार्ड्स 2006 में शाहरुख ने स्टेज पर यश जी और उनकी वाइफ पैमेला की पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ राज खोले और यश जी ने इसे काफी स्पॉटिंग ले लिया। नाउ आई कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिस्टर यश चोपड़ा'स लाइफ एंड लाइक एवरी मैन ऑब्वियसली देयर इज अ वुमन हु हैज बीन द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ यशराज चोपड़ा, द बैनर, the films, the human being, and of course, you can't have children without a woman, so even the children. And that lady is none other than, of course, Mrs. Pamela Chopra, and we call her Pam Auntie. And she's getting a little shy and red in the face. We can show her on the camera, please. Yeah, she's. Let's make her a little more shy. But the real thing that I want to tell you about, she didn't want me to tell most of the romantic secrets because everyone asks Yash Chopra sahab ki bhai aap itne romantic kaise hain, to aapne jab apne liye jab shaadi jab ki thi to mehndi laga ke rakhna se pehle aapne Pam aunty ko kya kaha tha? So this secret I know because Yash ji ne mujhe kaafi show off kiya hai kai bari, kare yaar tum log kya ladkiyan patate ho, maine jab Pam ko pataya tha to yaar. Aur bhala aisa ho bhi kyun na, जब जब शाहरुख को एक हिट की जरूरत थी तब तब यश चोपड़ा शाहरुख के कंधे से कंधा मिलाते नजर आए और जब जब यश जी ने शाहरुख को फिल्म के लिए अप्रोच किया तब तब शाहरुख ने बिना स्क्रिप्ट जाने और बिना फीस डिस्कस किए उनकी फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। और शाहरुख और यश जी का यही साथ आखिरी दम तक भी रहा। पिछली रात शाहरुख यश जी की मौत की खबर सुनकर सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वालों में से एक थे। जब लीलावती हॉस्पिटल से यश जी को घर और उसके बाद यशराज स्टूडियो लाया गया तब पूरे वक्त शाहरुख एम्बुलेंस में खुद यश जी की बॉडी के साथ रहे और यश जी का पार्थिव शरीर यशराज स्टूडियो में लाने के बाद ही वो अपने घर वापस गए। नेक्स्ट डे यानी आज भी शाहरुख यश जी को ट्रिब्यूट देने सुबह सुबह ही यशराज स्टूडियो पहुंच चुके थे। यानी यश जी के जाने का काफी गहरा शौक लगा है किंग खान शाहरुख को। आखिर उन्हें रोमांस का किंग भी तो यश जी ने ही बनाया था और शायद इसी विश्वास के साथ शाहरुख ने हजारों की भीड़ के सामने कहा था कि मेरे पास यश जी है, मेरे पास यश जी।